Tämä on Hessun kahvila. 25.5.2006, 13. jakso ja kolmas Speaker's Corner. Eli tosiaan tervetuloa Hessun kahvilan 13. jaksoon ja kolmanteen Speaker's Corner puhujaan kulmaan. Tälläkin kertaa itseni lisäksi keskustelussa mukana Henrik, joka tuottaa siis audiokastia ja muun muassa podpäivää, eli tätä Suomen ainoata ja ensimmäistä päivittäispodcastia. Jälleen kerran asiaa on taas erittäin paljon ja se on mielenkiintoista, joten hirveän pidemmittä puheitta päästetään puhujan kulma irti. Mutta sitä ennen sanon kuitenkin, että jos sinä olet podcastin tekijä tai kuuntelija ja haluat palavasti osallistua tähän keskusteluumme, niin ei muuta kuin olet erittäin lämpimästi tervetullut. Nauhoitukset tehdään joka lauantai yleensä, joten otappa yhteyttä hessu@hessujarvinen.com, niin pistetään ääntä ilmoille ja olet oikein lämpimästi tervetullut keskusteluumme mukaan. Mutta tosiaan asiaa on, joten ei muuta kuin homma käyntiin, ja näin se lähtee. Tervetuloa Hessun kahvilan kolmanteen Speakers Corneriin. Täällä ollaan jälleen kahdestaan Henrikin kanssa ja Skypen välityksellä yhteydessä, kuten perinteisiin kuuluu. Terve vaan, Henrik. Päivää, päivää. Ja nauhoitus on taas siellä päässä, kuten saamista varmasti kuulla. Nauhoitus on täällä päällä. No itse asiassa nyt on kyllä pirskatin hyvä Skype, niin ainakin luureihin. No niin, hyvä. Vähän se aina eroaa se, mitä tulee luureihin ja mitä menee nauhalle. Että se on oikeastaan yllättävää. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta joo, asiaa pitenee tutkia jossain vaiheessa. Kyllä vain, kyllä vain. Meillä on tosiaan varmaan paljon tänään taas asiaa, niin voidaan varmaan syöksyä suoraan päätä. Tässä on itse asiassa tällä viikolla on kyllä tapahtunut niin hirveästi kaikkea, että saa nähdä, mihin kaikkeen me päädytään. Täällä on mies siellä toisessa päässä aloittanut Suomen ensimmäisen joulupäiväisen podcastin ja vaikka mitä ihmeellistä. Joo, no itse asiassa mä tänään tajusin, että mun olisi ehkä pitänyt sanoa sitä ensimmäiseksi suomalaiseksi indie-päivittäispodcastiksi, koska onhan aivan. Ylellä esimerkiksi ollut näitä päivittäisiä uutislähetyksiä niin, ja näitä, ja sitten Energylla on tämä niiden päivittäis. Mutta ne on vähän eri juttu ehkä. Ne on vähän eri juttu, koska mä oon ensimmäinen, joka varta vasten tekee sitä podcastia. Nimenomaan. Podcastina, että noi vähän niin kuin tulee siinä radiotoiminnan sivusta. Sivutuotteena ikään kuin, kyllä. Kyllä vain. Mutta joo, niin. Elikkä sulla on taas perinteiseen tapaan siellä lista asioita ja ajatuksia ja niin voidaan lähteä oikeastaan käymään niitä läpi. Joo, itse asiassa kun tässä jo vähän puhuttiin Skypestä heti lähtöön, niin voisinkin kertoa, mielenkiintoinen juttu on ollut useammassakin tässä Leo Laportin tweet-sarjan Security Now -podcastissa on ollut puhetta Skypen porteista. Aha. Ja jos käyttää tätä oletusporttia, ainakaan mä en ole muuttanut mun porttia. En se taitaa olla 80 se oletusportti. Eli web-portti ihan normaali. Niin, jos sen vaihtaa johonkin toiseen, ja se voi olla ihan mikä tahansa sattumanvarainen numero, tai no ei kai ihan mikä tahansa, mutta noin niin kuin käytännössä, niin se itse asiassa paranee se äänenlaatukulma huomattavasti. Että sen takia Twitch-sarjan podcasteissa on niin pirskatin hyvä Skype-soundi, koska ne tekee sen tempauksen siinä. No onpa outoa, mistäköhän tuo? No. Se johtuu siitä, että Skype itse asiassa jakaa tätä siirtokaistaa kaikkien käyttäjien kesken. Niin. Ja esimerkiksi tällä hetkellä näyttää, että on 5,178,248 käyttäjää. Kyllä. Niin onhan siinä siirtokapasiteettia kyllä jo aika paljon, mutta sillä tavalla se niin kuin, tavallaan ohittaa tämän koko systeemin. Joo, se on totta. Kyllä silloin se menee niin kuin eri kaistalla tavallaan ehkä. Nyt varmaan joku verkkoteknologian superguru varmaan on eri mieltä, mutta niin tämähän toimii tosiaan P2P-menetelmällä siis, että niin. Kaikki Skypen käyttäjät toimitaan tämmöisenä niin kuin toistin asemina tässä. Mutta sitä ehkä pitäneen joskus kokeilla. Siinä on jotain. Mä en ihan tarkkaan suoraan sanoen ymmärtänyt sen, miten se toimii, ja sitten siinä täytyy tehdä reitittimeen vielä justiin sen portin menevä aukko, mutta sitä voisi ehkä joskus kokeilla, että onko siinä joku, tuleeko siinä ihan korvin huomattavaa eroa, ja se jos voi tulee, olla, niin sehän on hyvä. Sehän voi periaatteessa, tuli mieleen, että sehän voi olla tosiaan se, että koska kun periaatteessa tämä Skype toimii siis täällä 80-sessä portissa, eli normaalissa web-portissa, niin missä siis web-liikenne toimii, joka on siis hyvä senkin takia, että se toimii suoraan out of the box, niin kuin sanotaan, eli kun asennat sen, niin ei tarvitse roottereita eikä palomuureja konfailla sen, kun vaan rupeat pölisemään johtuen just tästä, että se käyttää sitä vakioporttia, mistä web-liikennekin menee. Niin nyt jos sä vaihdat sitä porttia, niin kävisikö niin, että koska sä puhut ikään kuin eri kanavalla, niin sen jälkeen sä et voi enää reitittää kenenkään muun Skype-puheluita, josta syystä sun kaistas jää vain ja ainoastaan sun Skype-puhelun käyttöön. Näin, mä ymmärsin, että joten johonkin tämmöiseen se perustuu. Tää saattaisi olla muuten, joo, tota voisi kokeilla, se onnistuu kyllä palomuurin reiitys kyllä siltä osin. Niin, mä oon hirveän huono tämmöisissä webbityyppisissä asioissa, että kun mulla on ollut tietokone, onhan mulla ollut jo vaikka kuinka paljon, ja mulla on ollut nettiyhteys tässä mun tietokoneessa viimeiset 2 kuukautta. Mm-hmm. Sitä aiemmin mä oon käyttänyt aina jotain julkisia pisteitä tai muita, okay. Vaikka on käyttänyt varsin paljon nettiä ja tehnyt vaikka mitä, niin, tämä on ensimmäinen kerta, kun mulla on niin kuin kotona systeemit. Tämä on muuten mielenkiintoinen. Tästäkin voisi puhua joskus vaikka nyt heti, niin mietinpä vaan tässä näin, että mies tekee niin kuin ties kuinka montaa podcastia ja vaikka mitä kaikkea nettivimpautuksia, ja nyt kuitenkin puhutaan, että kotona on ollut vasta noin vähän aikaa laajapäistä. No sanotaanko, että no esimerkiksi podcastit tuli aika pian sen jälkeen, kun omat systeemit oli, ja sit mulla oli silleen, että kun studioilla on pirun nopea yhteys ollut, aivan niin, niin mä oon sieltä käynyt tekemässä nettisivujen päivityksiä ja muita. Ja ei tarvitse tehdä podcastia kirjastossa, että ottaa mikin mukaan. Ja sitä ei ole tarvinnut tehdä. Kyllä, kyllä. Sanotaanko, että kyllä sitä kirjastosta ja kirjastoon on tullut vietyä tavaraa, ja se on varsinkin noilla kyllä disketeillä on ollut aina varsin lepposaa. Että se on 30 megan podcasti disketeillä kirjastoa. No niin, mutta podcasteja mä en ole tehnyt kyllä. No kyllä, okei, tota noin, ei. Sitä ennen, noin, että voisi olla hauska kokeilla. No, tosi hauska. Joo, kyllä. Odotan oikein innolla. Nimenomaan. Koskakohan sitä pääsee. Niin, pääsiköhän sitä. Mäkin voisin Jyväskylän kirjastossa käydä laittamassa. Niin, mitäköhän ne tykkäisi silleen, että varaan tuosta 3 tuntia aikaa. ARJ:llä pakattuna podcasti 150 levykettä. Just. Sormet rakoillaan plärätä niitä siellä. Totta kai ne pitää aiffina sinne pistää. Niin, no ilman muuta. No ilman joo, muuta. Mutta taas mennään vähän. Lähtee käsistä. Lähtee käsistä, mikä siinä. Niinhän se menee. Mä oon huomannut sen kyllä, että tätäkään kun ei pahemmin editoida tai niin, eikä suunnitella. Tää lähtee, ja jos minä nyt saan hieman puffata, niin tämä podpäivä, minun päivittäispodcast, niin siinäkin on sama systeemi, että mä niinku just ennen lähetystä niin mä katson, että jaa, että mä voisin soittaa vaikka tommoset biisit. Et mä mietin vähän sitä kaarta, että miten ne biisit menee yhteen ja miten se jää hauskasti loppuun se ohjelma ja muuta, mutta mitään kyllä muuta mä en suunnittele, ja mä pistän sen käyntiin, ja sit mä en editoi mitään muuta, kun että mä käyn tyhjät vetämästä alusta ja lopusta pois. Joo, kyllä. Mutta muuten se on kaikki niin kuin menee. Teekö sä sen tuolla muuten audio hijackille? Mä teen sen täysin audio hijackille, joo. Joo, se on vähän samantyyppinen sitten kuin tää Pod-isän, eli Podfatherin tekemä Daily Source Code, joka on tehdään päivittäin. Hänhän käyttää Cast Blasteria, eli siis Cast Blaster nimistä PClle tehtyä softaa, joka on tämmöinen niin kuin live-radiosoitto-tyyppinen softa, eli se on niin kuin ihan just siihen suunniteltu, että sä voit laittaa sinne kaikkia jinglejä ja tarinoita ja puheenjuttuja, siis niin kuin ja äänijuttuja, tarkoitan siis niin kuin nappien taakse ja käynnistellä niitä niin kuin nab-nauhoilta ennen vanhaa radiossa konsanaan. Niin Sehän, mistä Mark Jensen Podsquadissa on käyttää ja on puhunut paljon, on tämä, mikä sen ohjelman nimi nyt oli? Se on joku podcastin tehty kanssa vai? Joo, nimenomaan podcastingin tehty. Se siis perustuu johonkin alan standardiohjelmaan, mitä käytetään nykyisin. Okei, ainakin isoissa maailmassa käytännössä kaikissa netti, ei netti kuin radio asemilla, niin. Että se on niin kuin vähän niin kuin studioissa on Pro Tools, niin siellä on sitten se, että joo, joo. Podcast Station, se oli. Okei, okei. Eihän se ole se muuten, mikä tulee ton M-Audion sen podcast-paketin mukana, tulee mun mielestä joku ton niminen softa. Sillä, että siis jos sä ostat jonkun, siinä taitaa olla joku podcast, tai podcast, kun siis M-Audion tämmönen perus vireä äänikortti, ja sitten tulee Podcast Station-niminen softa mukana. Se saattaa olla se. Se on varmaan se. Joo, se on varmaan ihan hyvä. Se on varmaankin ihan hyvä, kun sitä, luulen, että Mark Jensen ei kauheasti sitä käyttäisi, jos se olisi huono, koska sillä nyt on semmoinen miljoona studio siellä, missä se tekee sitä podcastia. Että. Ja muutenkin se on, just tuossa, niin kun säkin teet nyt tuota päivittäistä juttua, niin siinä tulee just tämä, että niin kuin mitä mäkin joskus ainakin sulle puhunut, en muista, onko lähetyksessä puhunut, että siis niin kuin toi edittien tekeminen tietysti on aikaa vievää, ja sitten se, että siis tämä mäkin työprosessi, kun sä teet GarageBandillä sen sun jutun, ja kun sä saat sen exportattua ja konvertoitua ja pakattua ja downmixattua ja vaikka mitä, niin siinä menee ihan tajuttomasti aikaa, ainakin tämmöisellä G4 minillä siinä menee, että nyt sattuneesta syystä en vielä päässyt kokeilemaan tätä tuplaprosessorin tehoa siinä, että niin, no, tämä lähetys varmaan tulee itse asiassa sen lähetyksen jälkeen ulos, missä kerrotaan tästä mun MacBook Pro-seikkailustani, mutta siitä syystä en ole siis kokeillut vielä, että miten, sullahan on tuommoinen huipputehokas tuplaprossu G5-tornimäkki siellä, eikö se olekin, niin sillähän se varmaan sujuu kyllä nopeammankin. Kyllä. Joo, mutta mä en ole päässyt sitä GarageBandin podcast-toimintoja kokeilemaan ollenkaan, kun mulla ei ole iLife 06 ollenkaan. Aivan. Mä teen sen ihan tuolla Audio Hijack Prolla, ja eniten menee oikeastaan aikaa, tietysti näin niin kuin ohjelman äänittämisen lisäksi, niin menee siihen, että mä turvasen sen sinne serverille. Aivan. Et siinä itse asiassa mä oon huomannut, että siinä on yllättävän paljon menee niin kuin aikaa ohi sen itse tekemisen, että kun pitää tosiaan turvasta se sinne serverille, mulla ei ole kauhean nopea yhteys, niin siinä menee jotain kyllä. Reilu parikymmentä minuuttia, joka päivä jo siinä. Niin, joo, kyllä siinä tietysti menee. Niin, kyllä, joo. Kun mulla on 512 yhteys, on jotain 30 megaa on tahtonut olla noin päivittäiset lähetykset. Ja siellä menee muuten ihan mukavasti kaistaa, kun sä joka päivä tuuppaat 30 megaa sinne ja sullakin alkaa kuuntelijoita olla ihan mukavasti, kun sä oot iTunesissa siellä ihan kärkipäässä itse asiassa, missä mulla ei iTunes nyt auki. Mutta mä olin tänä aamuna, mä olin 8. No niin, eilen, kuitenkin. Eilen käväsin neljäntenä silleen, että mä olin jotain. Niin, enhän minä käy siellä koko ajan vilkaisemassa, missä mä olen, mutta siis mä olin jossain vaiheessa eilen, mä olin neljäntä. Tunnusta. Kyllä mäkin käyn katsomassa aina omaa sijoitustani, ja mullakin on, mähän olisi siis enää edes top 100-listalla, että kiitos vaan kaikille. Ei vaan mä luulen, se johtuu siitä, että mulla on pikkusen teknisiä ongelmia tuossa mun fiidissä, niin ollut tää se iTunes on tosi kranttu siitä, että jos sinne tulee niitä, niin se häviää sieltä heti. Tai ainakin tällaisen tekosyyn mä oon keksinyt itselleni puolusteluksi. Mutta niin mullakin on tämmöinen kunniataulu itselläni tuolla mun oman koneeni niin työpöydällä. Siellä on ruutukaappaus siitä, kun Hessun kahvila oli kolmantena tiituneen top 100-listalla, että näin narsisti täällä istuu. Mä en sentään ottanut kuvakaappausta, kun mä olin neljäntenä. Olisiko ehkä pitänyt? Kyllä. Mutta se algoritmi on mielenkiintoinen, että siellä noi hyppii vähän, miten hyppii. Ja joo, se on. Joo, ja sitten tosiaan ainakin aikaisemmin oli semmoinen, että kun kävi kliksuttelemassa sitä omaa subscribe-nappiansa, niin pääsi hyvin nousemaan sinne. Ei sillä, että olisin niin näin tehnyt, mutta kokeilin sellaista. Joo, siis se oli bugi siellä podcast-direktorista, että jos sä painelit 10 kertaa subscribe-nappia, niin se pisti sut niinku 10 tilaajaksi. Nykyään se on muuttunut. Joo, no mä kokeilin, se ei näytä enää toimivan, mä huomasin kanssa. Niin, tietysti sä kokeilit, että klik, klik, klik, klik, klik, klik. Oho, mä oon kolmantena. Iitun esim. Top 100-listalla. Mikä yllätys? Oo, ihmeellistä. Joo. Ei, kun pitihän mun nyt yrittää päästä takaisin sinne top 100-listalle, mutta ei se onnistunut. Mäkin tunnustan. Mä tilaan Iitunesissa omaa podcastia. Kyllä. Juu, niin, johtuen kahdelta eri koneelta. Niin, mutta johtuen lähinnä siitä, että mä haluan tarkistaa, että se toimii se fiidi koko ajan. Joo, nimenomaan. Että mä käyn saman tien katsoa, että päivittyykö se iTunesi ja päivittyykö se. Mä tilaan sitä myös Safarissa. Joo. Että mä tilaan oikeastaan, mä oon kaksi tilaajaa siinä jo. Joo. Joo, sama här, se on just niin kuin toi on ihan tärkeää, että tsekkailee sitä, että toimiiko se feed. Ja sitten sen lisäksi mä katson ainakin itse nykyään vielä tuolla feedvalidator.org-palvelimella sen, että niin kuin, koska tuossa on Podpress-plugini, mitä mä käytän siinä mun WordPress-alustalla, niin hyvä kuin se onkin, niin joka Jeesuksen kerta, täytyy käyttää tällaista ilmaisua, niin kun mä päivitän sen, niin aina se fiidi hajoaa. Siis aina kun mä otan uuden version, siitä tulee aika usein uusi versio, niin se fiidi hajoaa. Nyt se hajosi taas. Siellä, jos oot katsonut Hessun kahvilan fiidiä, niin siellä on ääkköset ihan sekaisin. Nyt mä jouduin palaamaan yhden version viime yönä taaksepäin, kun mä huomasin sen. Ja senkin mä huomasin iTunesista itse asiassa, että mä kyllä kanssa just monitoroin sitä sen takia. Ja sitten testailen sitä tilausta, että joskus saattaa tulla just yksi tilaaja niin kun lisää sen takia itselle, niin kun kokeilen sitä, mä jo poistan sen vanhan tilauksen ja tilaan sen uudestaan. Varsinkin alussa mä tein tällä, koska mä halusin testailla niitä vaikutuksia, kun silloin kun se on jo kakheessa siellä, niin se ei paljon enää näy heti välttämättä, se on kaikki viat siellä vaan. Niinpä. Mutta joo, niin, tämä siis vaan tästä podcastien tilaamisesta ja miten me tähän päädyttiin. En mä enää muista, mutta itse asiassa mun pitikin puhua fiideistä, että ne on kyllä se päänsärky, mikä ehkä pitää ihmisiä poissa podcastin teoista vielä nyt. Mutta tuossa Clickcasterissa, missä tosiaan mulla on se podpäivä, mikä mahdollistaa sen, että mä voin tehdä niin isoa ohjelmaa päivittäin, että mullahan tosiaan kaistaa. Menee ihan järjettömästi varmaan jo siitä, että vaikka mä en ole mitenkään huippusuosittu. Mutta Clickcaster on tällä hetkellä julkisessa beta-asteella ja siellä on kaikki ilmasta. Se on kyllä hyvä löytö, joo. Ja, mutta siellä on vähän ristiriitaista tietoa, että mitäs tulevaisuudessa. Että niiden frequently asked questionsissa lukee, että kaikki on ilmasta ja tulee aina olemaan ilmasta ja mitään rajoituksia ei ole missään. Joo. Mutta sitten taas niillä on semmoinen product-sivu, jossa sitten on myös maksullisia palveluita, jotka ei vielä toimi. Just. Täytyy katsoa, mihin se kääntyy. Mutta sitten mä huomasin myös sen, että niissä maksullisissa oli se, että jos sä otat sellaisen maksullisen palvelun, niin sä saat niiltä myöskin laitteet sen tekoon. Että sä saat mikkiä ja sä saat mikseriä ja niiden siinä kaikkein kalliimmassa tulevassa versiossa sä saat mikserin ja 4 radiomikrofonia. Oho, katos. Toihan on aika mielenkiintoinen konsepti muuten tuu. Joo, ja mä tiedän myös, että Clickcasterilla on, missäköhän se oli, mutta jossain Jenkeissä, eikä se ole sitten niin tärkeää, että mä en tiedä sen tarkkaa osoitetta, kun ei kauheasti tule varmaan käytyä, mutta Clickcaster on avannut myös kaupallisen podcast-studion. Hei, tuosta muuten oli juttua muuten Podcast 411issa varmaankin. Oli. Sieltä mä löysin Clickcasterin. Olihan sitä puhettakin, joo, mutta nyt vaan yhtäkkiä tajusin, että mähän itse asiassa taisin kuunnella sellaista jaksoa, missä toi Rob haastatteli sitä tyyppiä, joka on niin kuin tämän Clickcasterin perusteen. Mä vaan ennen kuin nyt vasta yhdistin piuhat ja tajusin, että hei, nythän puhutaan samasta jutusta, joo. Se ettei ollut peräti vaan kuin tämä toinen juttu sitten, kun Euroopassa mun mielestä oli jossain tuolla Etelä-Euroopassakin tällainen, tai oliko niin, että puhuttiin, että tulee tai jotain, mutta siis tämä on ihan mielenkiintoinen konsepti, potkasin mikrofonia tässä. Siis tämä, että on tällaista palvelua, että jengi voisi ruveta tekemään helpommin podcastia, että se olisi niinku teknisesti niinku easympää. Joo, ja se on kyllä, täytyy sanoa, että Clickcaster on ollut varsin helppo. Just. Että mun ei ole muuta tarvinnut kuin iskeä sinne show notesit. Mä sain justiinsa eilen tuttavaltani palautetta siitä, että kun mä oon kuumeisesti yrittänyt keksiä suomennosta show notesille, niin siinä on käynyt niin, että mä oon joka jaksossa suomentanut sen eri tavalla, kun mä en muista enää, mitä mä oon edellisenä päivänä sanonut. Mutta just. Mitäs mä oon sanonut? Ohjelmamerkinnät on tainnut olla yksi. Sinne lyödään ne ohjelmamerkinnät. Aivan, joo. Ja sitten kerrotaan, että missä se on se tiedosto, ja sitten annetaan jakson nimi ja painetaan vaan, että tee. Niin sitten se tekee kaiken, se iskee sen sinne serverille ja tekee feedin. Ja just, muuten. Ja se feedi on toiminut varsin yllättävän hyvin, kyllä. Just. Se on positiivista. Aha. Mulle tuli tekstari. Kuulin. ei se piip mitään, mutta toi on toi hauska toi digitaali häiriö, mikä tuossa tulee sitten. Ahaa. Ja siis hetkinen, joo, tuohon back to the basics, toi herätti huomioni, kun sanoit, että kerrotaan, missä se faili on. Siis eikö se olekaan siellä Clickcasterin palvelimella? On, on, mutta siis kerrotaan, mistä sä sun koneelta annat sen. Oh jees, niin, niin siis sä siirrät sen sinne. Se mä siirrän sen, joo, että sinne vaan, siinä on se browse-nappula ja näytetään tämä tiedosto sinne ja sitten se huitaa. Sen jälkeen se vie sen johonkin oletushakemistoon ja sitä ei tarvitse sen jälkeen säätää mitään. Sitä ei tarvitse sen enempää sitten miettiä. Just. Miettiä, että se on siellä ja siellä se pysyy. Mutta siinä on se huono puoli, että niin, se minkä voisin sanoa vielä siitä ensin, niin siinä on myös se, että sitten jos sulla ei ole niin kuin, sä et ole tehnyt mitään produktiota itse vielä, niin siinä on myöskin se, että siinä on Java-systeemi, jolla se, joka tulee siihen oletuksella auki, kun sä painat, että uusi jakso. Niin se on, että painat rekkiä, pistät mikin kiinni ja rupeat puhumaan, niin se äänittääkin sen siinä. Se on, toimii selaimesta ja muuta. Mutta se ei tue kauhean hyvin vielä Mac-ympäristöä. Okei, okay, just. Ne on ensin tehnyt ton just PC-yhteensopivuuden, ja mä huomasin esimerkiksi sen, että tuossa perjantaina, kun sain jakson valmiiksi, niin Clickcaster oli kaatunut. Se oli koko serveri matalana. Mitä käy just kaikille silloin tällöin? Ei siinä mitään. No kyllä, kyllä. Ne sai sen aika nopeasti takaisin pystyyn. Mutta sitten mä huomasin, että se ei toiminutkaan Mäkin kanssa, vaikka se sivu latautui ja muuta, niin mikään ei mennyt ees, eikä taas en saanut jaksoa. Niin sitten kun kävin katsomassa PC:llä, niin siellä se toimikin. Että mä jouduin laittaa sen sitten PC:n kautta sen jakson hollille, mutta eipä se nyt niin vaarallista. Mutta ne on kuulemma, ne kyllä työskentelee koko ajan sen Mac-yhteensopivuuden eteen. Että. Just joo. Joo, toi onkin mielenkiintoinen. Tosiaan varmaan ihan hyvää tietoa kaikille, jotka tätäkin kuuntelee. Tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, joita varmasti kiinnostaa podcastin tekeminen kanssa, niin toi on ihan hyvää tietoa heillekin. Toinen, mitä mä oon kattellut aika paljon, niin on tämä Libsyn. Joo, se on. Joo. Sitä käyttää aika monet jenkeissä, niin että muun muassa Podcast for Onein tyypit, ja taitaa käyttää tämä Dawnen Drew Show ja nämä tämmöiset. Ja se on hyvin näppärä. Mä oon miettinyt, että sitten jos Clickcaster menee jotenkin kohtuuttoman maksulliseksi, niin mä siirryn Libsyniin ton podpäivän kanssa. Koska siellä on se idea, että sulla ei ole mitään rajoitusta siirtokapasiteetissa. Joo. Ja sulla on niin kuin, sulle kuukausittain annetaan tietty määrä serveritilaa, mitä sä voit laittaa sinne uutta tavaraa. Aha. Että sä niin kuin sulla ei ole jotain säädettyä tiettyä määrää. Että sulla ei esimerkiksi ole 3 gigaa, ja sitten kun se 3 gigaa on täynnä, niin sitten sä joudut poistelemaan sieltä jotain. Vai sulla annetaan joka kuu se määrä tavaraa, mitä sä otat. Ja kaikki vanha tieto jää sinne. Juu. Niin, että se niin kuin kasvaa kuukausittain se sun tila storage siellä. Space siellä, joo. Ja se niin. Niin, sano vaan. Niin, että mitä se maksaa se Libsyni? No siihen mä olin just tulossa. Aivan. Että kaikkein rankin niistä, siis kaikkein suurin, hienoin ja kallein systeemi, joka antaa 825 megaa kuussa lisää. Ja se on se, mitä mä tarttisin podpäivään. Justiin, siis 825 megaa vaan. Megaa, joo. Eli kuussa. Alta gigatavu. Kuussa. Niin, siis puhutaanko me nyt kaistasta vai levytilasta? Levytilasta. Okei, just. Kaista on ihan rajoittamatonta. Onko? Käsittämätöntä. Kaista on rajoittamatonta. Ihme, mä en tajua, miten noi pelaa noin systeemit. No, mutta eihän niille tule mitään maksaa kuluja siitä kuinka paljon, monta bittiä sieltä siirtyy, vaan se ylläpito. Ei, maksaa kyllä, se maksaa. YouTube käyttää $1,000,000 tällä hetkellä kuukaudessa kaistamaksua. Niin, jos on, se riippuu miten se on, mutta mihin ladataan siis. Niin, ja mitä kautta kyllä se toimii. Mutta jos niillä on täysin oma systeeminsä, niin. mitä ne ylläpitää, niillä on omat serverisysteemit ja kaikki, niillähän ei ole mitään kuluja kuin se, että ne pitää ne koneet. Mutta kyllä siis ymmärsinkö nyt oikein, mutta siis niin kuin periaatteessahan kaistahan maksaa kaikille, eli siis koko ajan kun sen, esimerkiksi kun mullakin on tuolla netpoint.ee, toi mun hessujarvonen.com, niin mun siihen kuukausimaksuhan kuuluu 25 gigatavua siirtokapasiteettia. Ja jonka sä maksat netpoint.ee:lle. Kyllä, ja netpoint.ee maksaa sitä niiden bulkista, mitä ne ostaa, niin kuin kaistaa varmaan, mitä lie, montako sataa gigaa kuussa ne sitten käyttää, niin tota, kyllä ne mun mielestä maksaa jollekin siitä. Maksaa jollekin, mutta mitä sitten se joku? Se saattaa maksaa vielä jollekin, mutta lopulta me tullaan siihen pisteeseen, jossa on se, joka tota noin ylläpitää sitä rahat. Systeemiä. Niin, ja se on joku, on mikä top of the pile. Ja sekä mun käsittääkseni Libsynissä on, että Libsyn itse on se top of the pile. Ahaa, okei, eli siis ne on siellä niinku runkoverkon ytimessä jossain. Ne on siellä. Sama juttu Clickcasterissa. Juu. Eihän niillä muuten olisi mitenkään varaa niin. Siihen, että... Mutta miten joku YouTube sitten, joka on siis tämä videopaikka, niin siis siitähän oli hirveä haloo, että ne käyttää niinku $1,000,000 kuukaudessa. Se, eikö se ole just Twitissä? Twitissä just, se on... No. Niin, ne ei ole top of niin. the pile, ja se, ne ei ole... Mun käsittääkseni se on vähän silleen, että ne ei ollut tajunnut edes sitä. Että, siis ne oli ajatellut, että ne kokeilee tämmöistä, mikä tämä on, ja sitten siitä yhtäkkiä tulee hirveän iso juttu. Niin, ja nyt niinku, se on ihan tajuta, siis ansaintalogiikka ontuu niin pahasti, että ei edes, onko siellä edes mainoksia siellä YouTube, sen mä ainakaan huomannut. Mä en ole kauheasti sen liikkunut. En mäkään, mutta sen verran kiinnittänyt ainakaan huomiota. Kävin vaan tekemään sinne tunnarit ja kävin katsomasta, mikä tämä on, kun siitä oli kauhean halo jossain vaiheessa ja tota, niin. Sitähän näyttää nyt aika monet käyttäviä. Se on aika nopea vielä itse asiassa. Videot striimautuu sieltä tosi kyllä, kätsästi. Joo. Muun muassa tämä BBCin hauska moka. Joo, lähinnä kun mä oon käynyt siellä, niin se on justiin se joku on antanut jonkun hauskan linkin, että hei, käy katsomassa toi. Ja, kyllä. Tota, se BBCn hauska moka, mistä mä puhuin podpäivässäkin, niin tota, se oli kyllä, se oli taas... Siitä puhuttiin Twitissä. Mä kuulin sen Twitistä ja just. Ne sanoi, että linkki löytyy Dvorakin blogista. Just. Kävin katsoa sen sieltä ja siellä on linkki sitten sinne. Ja... Se oli kyllä aika hauska. Se oli hämmästynyt ilme kaverilla siinä alussa. Kyllä, kyllä. Mutta se oli musta hienointa siinä, että se bluffa sitten se, tai se niin. Homman ihan pokkana. Mä mietin sitä, että joko se on A niin hölmö, että se ei tajunnut, että tämä ei ole mikään vitsi, vaan tämä on suora lähetys. Tai sitten B, se oli niin älyttömän fiksu, että se tajusi 200 sekunnissa, että nyt hänestä tulee superjulkis, kun hän vetää tämän tällään niin ihan pokkana vaan. No läpi. Aika monet on nähnyt sen naaman kyllä nyt. Sehän sitä on varmaan käsittääkseni pyydetty missä lie Sunissa ja Daily Mirrorissa kommentoimaan yhtä sun toista asiaa sitten. No. Sittemmin, että mutta ollaan tässä... Päästy pitkälle siitä, kysyit, että mitä se maksaa. Joo, kyllä. Muistatko niin. Vielä siinä 10 minuuttia sitten? Joo, siinä paikalla taisi olla. Mitä se maksaa? Siis se kaikkein rankin, eli tosiaan kaista on rajatonta ja sä saat sen 825 megaa kuussa sitä lisää tilaa siellä serverillä. Ja se maksaa $30. Kuussa. Niin, että on se kuitenkin nyt kuussa. No joo, no ei nyt kauhean. No ei se paljon ole, jos ajattelee sitä, että millaiset määrät sinne tunkee sitä tavaraa ja kuinka paljon sitä sieltä liikkuu. Niin, kyllä, kyllä. Mitähän noi maksaa Suomessa esimerkiksi noi palveluntarjoajien kaistat? Mitäs tuossa maksaa esimerkiksi? Hetkinen, mikä ihmeen selain? Mulla on joku Internet Explorer. Hyi. Mä osaisin käyttää www.netpoint.ee. Katsotaan, kun sehän oli siis niin kuin 25 gigaa. Mitä? Tämä on joku ihme eestinkielinen sivu nyt, mihin mä menin. No, mutta siis niin kuin 40€ vuodessa maksaa muistaakseni netpoint.ee se palvelu, mikä mulla on. Sitten se on joku 100€ on se seuraava. Siinä on 50 gigaa kuussa siirtokapasiteetti, mutta nyt puhutaan kovalevytilasta, niin Kovalevyhän on siis, staattinen, eikö? Niin, se on staattinen, joo. Että tuo on aika mielenkiintoinen, että se on vähän niin kuin Google Mail, että se kasvaa koko ajan periaatteessa se kovalevytila sitten. Se on Libsynissä etusivulla sanotaan, että he ovat sitä mieltä, että kaikki tällaiset perinteiset serveritilan tarjoajamallit on täysin vanhentuneita ideoita, no, että ei se toimi enää. Ja eihän se toimikaan podcastin kanssa. Mitä sä oot ajatellut tehdä sitten, kun sulla on niin paljon Hessun kahvilaa, että sulla ei enää riitä se kova levytila siellä? Mä alan varastoimaan niitä johonkin toisaalle. Kyllä mä oon miettinyt sitä, koska mulla itse asiassa ei ole kuin gigatavuisia tilaa, ja mulla alkaa tulee seinä vastaan kohta. Että niin en tiedä. Mun täytyy varmaan imuuttaa niitä tänne kotiin ja sitten ruveta myymään 2 euron hintaa Hessun kahvilla CD:t, jos joku haluaa kuunnella vanhempia jaksoja. Se on itse asiassa mielenkiintoista Clickcasterista, jos puhuu vielä. Niin se business-malli niille on se, että kun se on tosiaan ainakin nyt vielä, katsotaan nyt mitä siinä tulee, kun ne on niin kovasti hämmentäviä, niin siinä se malli on se, että sitten se idea on, että Clickcaster samalla kun se varastoi noita kaikkia, niin se toimii niin kuin mainosvälitteenä. Että sitten podcastajat saisi niiden kautta mainoksia ja rahat pistetään puoliksi. Just. Ja sitten siellä on myös se, että toi mainosmalli, se ei taida vielä olla toiminnassa, mutta se perusmalli, mikä nytkin on toiminnassa jo, niin siinä onkin on mahdollisuus se, että voi myydä podcastia. Pyytää tietty määrä dollareita per jakso. Ja nekin pistetään rahat sitten puoliksi. Just joo. Puolet menee Clickcasterille ja puolet menee podcastajalle. Just, kyllä. Se on tietysti, mä en tiedä, tiedätkö sä yhtään maksullista podcastia tällä hetkellä? No toi ainakin muuttui maksulliseksi, toi Ricky Gervais, siis toi Ricky Gervais, joka on siis tämän hauskan Office-sarjan, jos oot katsonut, se brittiläinen toimistoympäristöstä kertova parodia. Englannissa kovasti suosittu huumoripätkä. Tiedän, niin, kyllä tiedän kyllä, mutta joo, niin se tämä pomo siitä, joka piti tämmöistä Ricky Gervais-showta tuolta Guardian Unlimitedin kautta tuli, niin se muuttui maksulliseksi ainakin. Joo. Että mä tilasin sitä silloin, kun se oli ilmanen, mutta ei se nyt niin hauska ollut, että sitä olisi jaksanut alkaa maksamaan. Mutta kyllä, siis en muita en tiedä, mutta varmaan tendenssi, no ei kun hetkinen, joo, MacBreak tai joku muu tämmöinen oli siis sillä, että siinä on sekä maksullinen että ilmainen osio tai joku tämmöinen, että siinä on tuollainen premium content. Että sä voit katsoa sitä ja tilata sitä, mutta sitten jos sä haluat niin kuin jotain tosi hyviä juttuja sieltä nähdä, niin sitten ne on siellä maksullisella puolella. Joo. Mä en ole itse asiassa, koska mä oon katsonut MacBreakista vaan ne, mitkä löytyy sieltä, mitkä linkitetään suoraan sieltä Twitin. Joo. Sivulta. Ei se saattanut olla, se voi olla, että se oli joku muu, mutta joku tämän tyyppinen kuin MacBreak. Niin. Mitä tulee vielä Kaistaan, niin se oli aika huima, että Twitin Leolla Porte sanoi sitä, että niillähän on se kätevä systeemi, että niillä on diili AOLin kanssa, että AOLhan varastoi ne kaikkea. Just. Ja ne tarjoaa sen Kaistan. Ja se sanoi justiinsa, että niiltä on mennyt just 10 terabittia rikki kaistasiirtoa. Se olisi maksanut vähän, jos vaikka Soneralta olisi ottanut nettisivun tilaa. Niin kyllä. 10 terabittia kaistaa. Mutta se sanoi, että sillä on $2,000 kuussa kaistakuluja. Silti. Ja tiedätkö, mistä se tulee? Siitä, kun siirretään podcastin sen serverille vai? Ei. En tiedä. Se tulee ihan pelkästään siitä, kun niin monet ihmiset käy tarkistamassa sen feedin vähän väliin. Aha. Se feeditiedostohan on, sehän on hyvinkin pieni tekstitiedosto. Joo. Ja sehän ei ole paljon mitään. Et se kertoo vähän siitä määrästä ihmisiä, mitkä sitä tilaa. Että jo se, että käydään tsekkaamassa feedit, niin jo siitä tulee sille $2,000 kulut kuussa. Hulluna käy jengiä kyllä sillä. Se on kyllä aikamoinen määrä. On, mutta niillähän nyt toimii toi, niillä on se, niille voi antaa lahjoituksia ja muuta, ja ilmeisesti se on toiminut niillä ihan hyvin, että kyllä. En niin kuin rahaa ole sillä tehnyt, mutta ne on saanut uutta kamaa koko ajan. Ja niin just. Muuta. Joo, se olisi ihan hyvä niin kuin tollain. No mä en tiedä, tekeekö ne niinku sitä ihan työkseen, koska ne tekee sitä joka päivä, mutta tai ei joka päivä, mutta niillähän on niitä Twitissähän on siinä networkissa vaikka mitä podcasteja. Joo, mutta niillähän on kaikilla niinku sitten se päivätyö. Että niin, että ne on töissä. On. Just. Leo Laporte, joka on melkein jokaisessa Twitin podcastissa, mikä tarkoittaa, että sillä on niinku ihan järjettömästi duunia jo sen eteen, niin sehän tekee Mitä se tekee? Se tekee Torontossa jotain päivittäistä tunnin mittaista teknologia-televisio-ohjelmaa. Niin, se olikin tämä mies. Joku, ja ilmeisesti ne tota noin tekee niitä aika läjän niin kuin kerralla, koska se ei kuitenkaan aina ole Torontossa. Että ilmeisesti just. Ne niin kuin tekee jonkun määrän jaksoja just. Kerralla ja sitten niitä lähetetään. Ja sitten sillä on joka lauantai ja sunnuntai, sillä on tällaisella jenkkiläisellä puheradiokanavalla KFI:llä. Just. Sillä on 3 tunnin ohjelma. Teknologiaohjelma, jonka idea on se, että ihmiset soittaa, että nyt ei toimi, mitä pitää tehdä, ja sitten hän kertoo, että mitä pitää tehdä. Kyllä, kyllä. Se on itse asiassa ihan hauska. Se, sitä voi kuunnella striiminä. Mäkin olen kuunnellut sitä silloin tällöin. Itse asiassa MacOSG-foorumilla niin oli sen isoin tai se perustajatyyppi, niin se oli tehnyt semmoisen erillisen ohjelman, joka lätkäsee sen feedin auki 2 minuuttia ennen kuin Leo Laportin ohjelma alkaa. Okei, just. Mullakin itse asiassa on se asennettuna, että mä oon kuunnellut sitä ihan mielellään, mutta mä en vaan diggaile siinä siitä, että se on niin kuin aina 15 minuuttia puhetta, 15 minuuttia mainoksia, 15 minuuttia puhetta, 15 minuuttia mainoksia. Just. Että kun se podcastaa sen saman, tai sitten on podcast-versio, niin sen podcastissa, jossa ei ole mainoksia eikä muuta, se kestää 1 tunti 45 minuuttia ja se koko lähetys kestää 3 tuntia. Niin se kertoo kyllä siitä. Ja siinä on uutisia ja liikennetiedotuksia ja säätiedotuksia, että on siinä muutakin kuin mainoksia, mutta siinä on aika paljon semmoista ylimääräistä sisältöä, mitä ei niin. Joo. Aika, se on kyllä varmasti aika busy mies kyllä tuo kyllä kertoo. Joo. Sähän oot kohta kun Suomen Leo Laporte sitten, kun sullakin alkaa noita podcasteja olemaan niin kuin joka päivä ja 2 parhaassa päivässä. No mulla on, tänään oli periaatteessa 3 podcastin päivä, mutta mä totesin tuossa, kun nousin aamulla ja oli aika uupunut olo, niin mä päätin, että audiokast saa myöhästyä päivän. No niin, kyllä. Että mä teen tän ja sitten illalla on aika iso härdelli, että se on melkein jo, se on semmoinen systeemi, että se on melkein kuunnelmaproduktio, jonka mä teen. Nopeasti, että se on niin iso podcast-pläjäys. Mutta se on siis, toi on kunnioitettava määrä, kun ajattelee, mitä säkin teet kaikkea, kun musta tuntuu, että näin 2 jutun, eli no, jos nyt ajatellaan, että tämä Hessun kahvilla sisältää tämän speakers cornerin, mitä me nyt tehdään tässä, niin sitten toi varsinainen Hessun kahvilla, niin kyllä se ton päivätyön ohessa, niin kyllä siinä aika haapakka tasaa pitää. Joo, ja mullakin itse asiassa, mullahan loppu tämä päiväaktiviteetti loppui tuossa maanantaina ja mä tiistaina aloitin podpäivän. Aivan. Mä ajattelin, että no hei, mullahan on hirveän hyvin aikaa, että, kun ei tarvitse käydä päivittäin missään. Mutta niinhän se on, kun on tällä musiikkialalla, niin sitten nämä tahtoo olla projektiluontoisia nämä menot, niin sitten itse asiassa sitä onkin paljon enemmän duunia ja matkustamista ja muuta. Että kyllä päivät on ollut aika täysiä podpäivän kanssa. Ja niin kuin sanottu, niin se on, mä oon huomannut, että se on siinä 40 minuutin pinnassa per päivä on podpäivä ollut. Joo, niin sitä luokkaa se on ollut jo. Joo, mutta sen tekoon menee reilut 2 tuntia, että se helposti venähtää, kun siinä on tosiaan, puhuttiinko me tästä jo vai puhuttiinko me ennen kuin mä pistin äänityksen päälle? En mä tiedä, puhuttiinko me nauhalle sitä. Kyllä me taittiin puhua tässä alussa. No niin, mutta kuitenkin siinä on sitä semmoista, että nettisivujen päivitystä ja biisien soittamisen ilmoittamista tuonne. Aivan. Ja siis kyllä vaikka puhuttiinhan me sitä varmaan tässä lähetyksessäkin, kun just tästä niin kuin editoimattoman nauhoituksen tekemisestä ja Cast Blasterista ja muista ohjelmista, millä voi tehdä tätä. Eli just nämä päivittäispodcastit on tämmöisiä editoimattomia yleensä. Niin, niinhän ne on. Että jos sitä rupeaa editoimaan, niin kuin mä editoin audiokastia, jossa saattaa olla, niin kuin, siinä on niin kuin järjettömästi edittejä, että mä haluan sen olla niin kuin tosi timmiä meininkiä koko ajan, niin eihän siinä riittäisi aika mitenkään. Aivan. Joo, en mäkään niin kuin vaikka Hessun kahvilla editoi juuri paljonkaan, mutta sen verran, että ottaa jotain tyhjiä pätkiä pois välistä ja sellaista pientä säätöä, niin siis, ja sitten kaikki ne eksporttauksineen ja downmixauksineen, niin kyllähän siinä menee niin kuin 5 tuntia varmaan semmoisen 40 minuutin ohjelman tekemisessä. Joo. hullua aika ajankäyttöä. Niin, tosi. Siinä ei paljon tuntipalkoille näillä palkoilla pääse. No, ei varsinkaan näillä palkoilla. Ei näillä. Terveisiä itse vaan sponsoreille. Niin, itse asiassa mun piti puhua sponsoroinnista. No niin, puhutaanpa siitä. Se on mielenkiintoinen aihe. Koska isossa maailmassahan tämä on nyt lähtenyt, podcasting on lähtenyt lopullisesti ihan käsistä, kun siellähän on niin kuin, tämä on Emmy-palkinnoissa, palkintoihin on tullut myös podcast-kategoria nyt. Ihan tosi. Kyllä. Tai se on tämä, ne sanovat alternative media, ja se käsittää kaikki niin kuin web 2.0 systeemit, mutta kun ne on Emmy-palkinnot, niin käytännössä se tarkoittaa podcasting. Okei. Podcastingia. Okei. Ja yritykset on ollut kiinnostuneita, ja sitten monilla on tällaisia diilejä, niin kuin Twitillä on Aulin kanssa, että no ne hoitaa ton kaikki varastoinnin ja feedit ja kyllä, tällaiset. Kyllä. Ja sitten ne kiittää ohjelman alussa ja lopussa kohteliaasti, niin se on se sponsoridiili siinä. Niin saa nähdä, se on Suomessa varmasti mennään siihen. Että no ihan varmasti. Milloinpa Amerikoissa ei olisi tapahtunut jotain, mikä ei olisi tullut Suomeen. Kyllä. Paitsi joo, vapauden perunat. Joo, nimenomaan. Siis oikeasti niin toi on ihan, mä oon kanssa tota paljon miettinyt ja tota, just tätä niin kuin mainonnan tavallaan syvintä olemusta tässä podcastissa. Niin kuin, tämähän on perinteisestä radiosta hyvin hyvin paljon poikkeava, vaikka muistuttaakin olennaisesti radio-ohjelmaa, niin tota, tämä yhteisöllisyys ja vulkanilaiset mielitemput eli Vulcan Mind Trickit, Senseo-tyyppiset asiat, niin, tota, ja, niin tässä voidaan tehdä asioita niin monella eri tavalla verrattuna niin kuin perinteiseen kuvioon. Ja tämä yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ja sitä kautta niin kuin asioiden kertominen siinä valossa, niin tässä on mielettömät mahdollisuudet niin kuin brändin rakentamiseen ja vaikka mihin tässä niin kuin podcastingissa mun mielestä. On kyllä. Että, tota, kyllä tämä on niin kuin, että tosiaan, terveisiä vaan hessu.hessujärvinen.com. Katsotaan, mulla on nyt podpäivän suhteen suunnitelmia, mutta hyvä. Mä en mainosta niitä ei nyt kauheasti, koska sitten jos mä sanon jonkun ja joku on oikein innostunut, niin se ehti ensin ja sitten mä oon kusessa. Mä nappaan sen niin. No eiköhän maailmassa ei ole tilaa podcastaajille, kyllä, mutta mä en puhu tässä vaiheessa vielä mitään senkään takia, että mulla on vähän, se on vähän työn alla. Kyllä, työn joo. Alla, aika paljonkin työn alla. Mutta itse asiassa mielenkiintoista tämä, jos nyt täytyisi taas keksiä joku nokkela suomennos tälle alternative medialle. Vaihtoehtoinen media. No vaihtoehtoinen media on se, mutta se ei toimi ihan yhtä hyvin mun mielestä. Mutta tämä, että kun palautetta. Säkin oot pyytänyt usein sun ohjelmassa palautetta. Saatko sä hyvin palautetta? Siis joo, kyllä mä saan. Itse asiassa ihan, no en mä nyt mitenkään sillä lailla tulvimalla, mutta ihan kyllä joka lähetyksestä tulee jotain palautetta. Ja tota, niin se on oikein mukavaa. Koska mulla on ollut vähän se, että mä en taho saada palautetta. Vaikka mä tiedän, että ihmiset kuuntelee. Joo. Ja no, podpäivää nyt varmastikin kuuntelee, koska tota, noin, ei se sinne Iitunesin top 100-listalle itsestään on mennyt. Ei ole. Ja ei muuta. Ja, mutta mä en ole kauheasti, mä en ole silleen ruinannut, että lähettäkää nyt jotain palautetta. Aivan. Koska mä mietin sitä just tänään, mutta tajusin, että se on justiinsa tämän vaihtoehtoisen median tuleminen, kun se on hyvin uusi juttu Suomessa varsinkin muuta, niin se on loogista, että ihmiset ei ole vielä päässyt ihan täysin sisään siihen, että se on varsin välitöntä. Joo. Se palaute liikkuu kauhean hyvin ja median tekijä tai sisällön tuottaja voi reagoida siihen palautteeseen hyvin nopeasti. Mutta ehkä ihmiset ja kuuntelijat ei ole vielä ihan sisäistänyt sitä. Kun ajattelee, että kuinka moni katsoo televisio-ohjelmia ja kuinka moni lähettää katsojapalautteeseen jotain kommenttia. Niin, se on häviävän pieni prosentti. Joo, nimenomaan. Että kyllä me ollaan prosentuaalisesti varmaan ollaan paremmalla tasolla jopa tässä kuin jossain tavallisessa televisio-ohjelmassa. Voidaan hyvinkin olla. Tai sanotaan radio-ohjelmassakin miettii jotain yleäksen aamuohjelmaa, johon soittaa muutama ihminen päivässä tai energiaa tai mitä tahansa, mikä nyt kuuluu valtakunnallisesti vaikka niin tota, liveinä, niin tota, Ei välttämättä ole ihan sen paljon enempää, vaikka kuuntelijoita on hurjasti paljon enempää tietysti. Mutta siis joo, toi, että jengi ei vielä ensinnäkään suuret massat ei ole löytänyt tätä podcastingia, josta puhuinkin tuossa pyöräillessäni tai autoillessani, että pitää mennä sinne maitohyllylle ja vilkkaaseen kaupunkiin puhumaan pölinöitä ja tekemään podcastia, niin ihmiset tajuaa pikkuhiljaa ja sitä kautta ottaa yhteyttä muuhun mediaan ja olla yhteydessä ja tehdä lehtijuttuja ja muuta ja tota, niin saada tämä niin kuin isommalleen. Ja se on niin kuin yksi, että tavoittaa ne ihmiset vielä ja sitä kautta sitä palautettakin tulee enempi ja se yhteisöllisyys vaan lisääntyy. Mutta sitten toinen on se, että tässä on ehkä tämä perinteisen median herran pelko vähän vielä, että tota, tässä saa kyllä. No tosin mä oon saanut kyllä aika vapaa muutosta palautetta ja hauskaa ja hyvää ja palautetta kritiikkiäkin välillä ja sitäkin saa mielellään lähettää ja näin, mutta tota, siis että ei sen tarvitse olla välttämättä niin huoliteltua. Niin. Esimerkiksi kun kuuntelee noita ulkomaisten podcastien puhelinpalautteita, niin se on aika vapaa muutosta. Hyvinkin vapaa muutosta. Välillä ehkä vähän turhankin vapaa muutosta, mutta aivan. Mutta se on oikeastaan ihan hyvä. Se ei ole millään tavalla rajoitettu. Että kyllä. Mitä tahansa saa lähettää. Ja sitten se on tietysti ohjelman tekijän harkinnan varassa se, että mitä laitetaan. Niin, siellä. Kyllä. Sanooko niistä vaan jotakin vai soittaako sen pätkän vai miten tekee? Niin, vai jättääkö kokonaan huomiota pois. Niin. Vai lähettääkö palautetta? Tai vastaako sähköpostilla vaan, että kiitos palautteesta ja tai jotain, eikä siinä itse ohjelmassa huomioisi sitä. Että näin on. Näin se oli, mistä puhuin podpäivässäkin, niin se oli miellyttävä huomata, että kun mä oon soittanut nyt sieltä music.podshow.comista musaa, niin aika monet, tai no aika monet, jotkut lähettää takaisin niistä artisteista kiitoksia. Että ihan tosi. Kiitos, kun soitit tätä biisiä, että soita ihmeessä lisää. Ja itse asiassa, kun mä oon yrittänyt joka ohjelmassa soittaa jotain kotimaista musaa. Joo. Se on ollut mulla semmoinen tavoite, mikä on vähän vaikeaa, koska suomalaiset ei ole vielä oikein löytänyt tuota Podsafe Music Networkia. Joo. Niin tota, mä yhden suomalaisen kanssa pidin vähän pitempääkin sähköpostivaihtoa, että just. Mikä meininki ja pitäisiköhän sitä tehdä vähän lisää musaa. Kyllä, joo. Ai toi onkin mielenkiintoista. Mä en ole nimittäin saanut yhtään palautetta Podsafe Music Networkista, vaikka mä aina sieltä kun käy raportoimassa sitten soitoista, ja mä aina kyllä kirjoitan siihen itse vielä siihen viestiin jotain lisää, että terveisiä Suomesta ja hieno biisi ja kiitoksia tästä. Ja, et siis sen on mennyt muutakin kuin se pelkkä standarditervehdys, että Hessun kahvilla se ja se on soittanut sun biisin tänään ja tänä päivänä. Niin ei mitään. Joku verran tuolta ulkomailta tulee kyllä käyntejä noille sivuille, mutta varmaan voin saattanut käydä katsomassa kyllä saittia, mutta kun se on kaikki suomeksi, niin sullahan sen tämän yksi lause ainakin englanniksi sinne podpäivän tuossa feedin niin kuin headerissä. Joo, se on, itse asiassa siinä lukee ensimmäisenä englanniksi, aivan. Että ensimmäinen suomalainen podcast. Ja se on oikeastaan just sen takia, että kun mä pistän sitä iTunesia ja pistän sitä Clickcasteria ja pistän sitä tuonne joka paikkaan, niin silleen, että se voi herättää vähän epämääräistä huomiota se, jos on vaan niin kuin suomeksi jotain. Ne ei tiedä yhtään, mistä on kysymys. Ne ei tiedä, vaikka tämä olisi joku Perofiiliringin podcast. Mutta on mullakin sitten taas niin kuin Podshow Networkissa, niin mulla on siellä kyllä englanniksi kirjoitettu semmoinen niin kuin tämmöinen kuvailma. Eli sinnehän se linkki ilmeisesti osoittaa kuitenkin silloin, kun ne saa sen raportin sieltä. Niin ne käy siellä Podshow Networkissa katsomassa sitä mun podcast sivua, niin siellä lukee kyllä englanniksi mullakin, mutta sitäkään kautta ei ole tullut kyllä yhtään. Joo, no ei mullakaan ole tullut kauhean monelta, mutta ja mähän soitan sitä vähän enemmän sitä. No joo, osaa, se on, että se on totta. Mä oon ehtinyt jo tässä soittaa aika paljon, kun mulla on 4-5 biisiä per lähetys. Sitä mä muuten mietinkin, että miten sulla riittää niin kuin biisit, kun sä soitat niitä niin paljon joka päivä? No, mulla oli tuossa, kun mä päätin sen viime perjantaina. Ei kun toissa perjantaina, no tää on nyt taas tää podcastin niin, juttu, ei pitäisi niin puhua tälleen, niin. Enkä muista päivämäärää, mutta siis tossa kun päätin, että tein, niin mä vietin 2,5 päivää, mä olin koko päivän Podsafe Music Networkissa. Joo. Mä hain biisejä hakemalla. Joo. Ja nyt mulla on semmonen hyvä niin kuin playlist. Playlisti siellä jo valmiina ja sitten mä käyn aina silloin tällöin täydentämässä sitä. Just. Tarvittaessa. Että siinä on se, että sitten mä löydän jonkun tosi hyvän artistin okei, mä haluan soittaa sen biisejä, mutta se on silleen, että mä haluan soittaa sitä samaa artistia heti perään. Mm. Että mä pyrin pitämään siinä mieluiten useamman päivän välejä, että ei käy kyllästyttämään. Niin. Itse asiassa vielä mä en ole soittanut yhdeltäkään artistilta kahta kappaletta, että ne on ollut kaikki eri artisteja ja muuta. Että siinähän se on, että mä oon tehnyt sitä vasta 4 lähetystä, mutta se jo tekee 25. Niin, no useampina päivinä, tai parina päivänä on ollut 5, parina päivänä 4 biisiä, että se tekee jotain. No mutta kuitenkin jotain sitä luokkaa. Mm. Niin, kyllä sitä alkaa tulla aika nopeasti sinne niitä soittomerkintöjä, niin kyllä siltä aina joku nappaa takaisin. Ja itse asiassa siitä piti puhua, että kun sä sanoit niin. Näistä, että ulkomailta on käynyt, niin oikeastaan mäpä menenkin tähän aiheeseen vähän toista kautta. Aha. Kun sä käytät Feedburneria. Joo. Eikö se niin ole? Kyllä. Mulla on aina, kerropa vähän Feedburnerista, koska se on mulle vähän outo paikka ja varmaan on monille kuulijallekin, jos miettii podcastin tekoa, mutta mun käsittääkseni se on varsin hyödyllinen. Joo, eli no mullahan statistiikkoja on monenlaisia, mutta niin kuin mulla on sekä mun omassa palvelussani ja sitten siellä sivujen latausstatistiikkoja ja feedin latausstatistiikkoja ja vaikka mitä, mutta Feedburner on niin kuin siellä rikkarokassa ja se on niin kuin tällainen, se on tavallaan, miten mä sanoisin, tämmöinen feedin toistin, eli mullahan on oma feedi tuolla palvelussani, omilla sivuilla ja sitten mä niin kuin releoin sen saman feedin tuonne Feedburneriin sen takia, että mä pystyn sillä palvelulla, tai sanotaan vielä tähän väliin, että mä releoin sen sinne Feedburneriin, sitten Feedburner feedi on se, minkä mä ilmoitan niin kuin eteenpäin iTunesiin ja muualle, eli kaikki kun lataa mun Hessun kahvilaa, niin ne lataa sen sieltä Feedburnerin kautta. Niin sieltä mä saan sitten mielenkiintoisia statistiikkoja ja erilaisia kaikkia muitakin palveluita siihen Feedburner feediin liittyen, eli se on tämmöinen niin kuin feedin mallinta ja feedin toistaja, jolla voi sitten sille feedille tehdä erilaisia asioita. Feedburner.com, niin sieltä vaan rekisteröityy palvelun käyttäjäksi ja kertoo, missä sun alkuperäinen feedi on, niin sitten sä pääset sitä niin kuin hyödyntämään. Eli se ei sinällään niin kuin varastoi dataa mitenkään, vaan se vaan luo sen feedin niin kuin sitten uudestaan. Ja se on esimerkiksi kätevä sillä, että jos sä katot vaikka Hessun kahvilan feedi ja sieltä painat sitä RSS Available-nappia, niin se on se feedi, mikä tulee suoraan Feedburnerista, niin se tekee automaattisesti sinne kaikki tämmöiset nappulat, että sä voit tilata ne kaikkiin suosituimpiin feedin lukuvehkeisiin suoraan painamalla nappia. Ja se piirtää sitä semmoisen HTML-sivun ja siellä on kuvat ja siellä on tekstit ja siellä on linkit niihin faileihin ja siis sillä lailla, että se niin kuin osaa tulkita sen semmoiseksi, että selain helposti osaa sen lukea. Koska monesti ihan perinteinen feedi on vaan semmoinen XML-sivurimpsu, joka ei näytä oikein miltään. Paitsi jos käyttää Safaria, koska Safari on... No Safari näyttää. Osaa tulkata sen, joo, mutta ei kaikki selaimet, niin Feedburnerin kautta se ikään kuin osaa luoda sitä tämmöisen HTML-sivun. Joo. Ja siellä on paljon muitakin hyviä kaikkia featureita, että se on niin kuin sellainen tavallaan lisäpalikka, mutta lähinnä sen tärkein pointti on siinä se statistiikan tekeminen. Oletko sä verrannut Feedburneria ja sen serverin statistiikkoja? Oon mä jonkun verran joo. Kyllä mä huomaan, että sieltä mennään vielä jokunen menee ohitte siitä Feedburnerista. Että varmaan on tilannut sen silloin alun alkujaan sen mun feedin, kun se on ollut sieltä mun omalta palvelimelta. Mutta oot sä kattonut, niin kun, että onko niissä paljonkin epäjohdonmukaisuuksia? No... Feedburnerin palvelussa on ehkä jonkun verran kyllä jotain aina välillä outoa niissä statistiikoissa, että se on lähinnä semmoinen suuntaan antava ehkä. Joo, koska tästä mä halusin puhua nimittäin, tätä kautta statistiikoista nimittäin. Joo. Ja tästä oli puhetta eilen tekstin välityksellä puhuttiin. Kyllä. Että statistiikat on vähän mitä ne on. On joo. Ainakin Clickcasterin statistiikka on aika mielenkiintoinen. Joo. Niin hyvässä ja huonossa, että jos ajattelee, mä en nyt haluaisi toistella tätä koko ajan, mutta tämä nyt liittyy tähän, se mun sija iTunes podcast-listauksessa. Ja Clickcasterin statistiikkojen mukaan mulla on iTunesista 2 tilaajaa. Just. Ja mun on vähän vaikea uskoa sitä, että siinä on, että se voisi olla, että mä olisin päässyt siellä 4 kahdella tilaajalla. Joo, se, oletko nyt katsonut muuta sitä, onko se katsottu ainakin Feedburner, se on se, että se on niin kuin päivän jäljessä yleensä ne statistiikat, että sulla saattaa olla, että sulla oppii 2 tilaajaa ekana päivänä, sitten sulla on nyt vaikka 20 tilaajaa tänään, niin tavallaan se niin kuin pompsahtaa sitten se tilaajien määrä seuraavana päivänä, vai onko se edelleen 2 tilaajaa siinä? Eilen oli 1 tilaaja, tänään oli 2 tilaajaa. Okei. Okay. Ne on hyvinkin viitteellisiä. Sitten siinä on myöskin se, että se myös ilmoittaa, että mulla olisi ollut jotain, mitenköhän, että mulla olisi ollut kokonaisuudessaan jotain 63 latausta kaikista 4 lähetyksestä. Just. Ja sekin on mun mielestä vähän alhainen luku, jos miettii näitä muuta ja, ja kommenttienkin määriä. No joo, se on, joo. Nämä on mielenkiintoisia sitten, niin kun just se, mulla on vähän samantyyppisiä mielipiteitä Feedburnerista, että siis se laskee semmoisia keskiarvoja. Mulla on niin kun keskimäärin, mulla on 23 tilaajaa mun podcastille. Okay. Ja sitten, no se saattaa pitää paikkansa, eli se laskee niin kun sillä, että joka päivä, että kuinka paljon siellä käy feedissä lataajia, ja sitten se laskee sitä ajan yli keskiarvoa, ja se voi olla, että se on jotain sitä luokkaa. Mutta toisaalta ihmettelen, että niitä on vaan niinkin vähän, että kuitenkin mun feedia on ladattu yli 1000 kertaa tässä niin kuin näitä kaikkia lähetyksiä. Ne ei ole toki varmaan uniikkeja kävijöitä, mutta nyt mulla oli tämän vitosversion tästä 5.1-version tästä Podpressista, kun mä asensin, niin siinä oli just se pointti, että siinä olisi tämä uniikkien lataajien määrän listaaminen. Että se tekee ihan tietokantaa sellaista logia ja sieltä näkee sitten, että kuinka paljon on lataajia ja sitä olisin halunnut seurata just. Koska mun sivujahan ladataan varmaan 30 000 kertaa tai 40 000 kertaa kuukaudessa, että siis sivujen latausmäärät ei kerro yhtään mitään. Mm. Mutta kyllä mä tullut, että voi olla enemmän kuin 23 tilaajaa sitten taas toisaalta. Mutta muuta kunnolla aika paljon kyllä sieltä suoraan sieltä netistäkin vielä, että statistiikat tosiaan ne on niin kuin niitä luetaan, että en tiedä. Ei nyt varmaan 30 000 tilaajaa ole, en mä sitä sano, mutta siis niin kuin en tiedä, mikä on tarkka summa. Mutta mä haluaisinkin tuoda tämän esiin juuri sen takia, että jos on aloitteleva podcastaaja. Aivan. Ja sitten katsoo, että ei mulla ole kuin 1 tilaaja. Aivan. Jonkun Clickcasterin statistiikkojen mukaan, niin sitä ei kannata, siihen ei kannata suhtautua kuin suureen totuuteen. Joo, ei. Että se on ihan totta, että se on. Tässä se onkin, mä oon miettinyt tähän mainostukseen liittyen ja tähän sponsorointiin liittyen paljonkin tätä, että niin kuin, mitenkä luotettavasti voi tutkia sitä, että, koska se kuitenkin kiinnostaa siinä yhteydessä. Se mikä siinä on myös, mä oon katsonut hilpeästi, kun Clickcaster myöskin listaa niitä paikan mukaan, mistä on tullut tilaajia ja mistä on tullut. Joo. Mulla on ollut Shanghaissa on pari tilaajaa ja mulla on Jenkeissä, mulla on aika hyvinkin paljon tilaajia. Joo, kyllä. Kun mä tosiaan tämän Who Is-palvelun kautta etsin omaa IP-osoitetta, niin mä oon perikertaa sen ajanut jo ihan sen takia, että mä pelkäsin, että se on Suomessa niin kuin se on Jenkeissäkin, että Jenkeissähän se on täysin niin kuin viidakkomeininki sen suhteen, että kaikki periaatteessa näkyy. Joo. Että kaikkien tiedot näkyy. Suomessahan se on ihan toisella asteella, että täällähän sen saa korkeintaan jäljitettyä niin kuin palvelun tarjoajalle. Mm. Sitten jos haluaa mennä siitä lähemmäs sitä alkuperäistä, niin sitten täytyy olla jo poliisilta. Joo, tai oikeudenpäätökset ja muut. Kyllä. Niin muut on sijoitettu aika usein Amsterdamiin. Ja kaikkein hauskinta mä olin, kun mä olin Soneralta joku. Mm. Pete Seppälä tai semmoista niin. Huollosta. Niin, just joo. Se on, toi on, en tiedä onko tarkoituksenmukaistakin, mutta niin kuin varmaan aika monessakin paikassa näkyy, niin kuin toi IP näyttää jotain ihan muuta maata, niin kuin jonkun tulkinnan mukaan, HUIS-tulkinnan mukaan tai en tällaisen, mutta mä oon seurannut kanssa aika paljon, että missä, niin kuin, mitenkä paljon ihmisiä käy niin kuin mun sivuilla. Just mulla on tämmöinen statcounter.com muistaakseni, se on semmoinen ilmainen statistiikkapalvelu, se on mutta ihan hyvä palvelu. Mä vaihdoin sen, se oli mulla blogissa aikaisemmin oli yksi toinen, ja se rupesi yhtäkkiä spämmäämään kaikkia pop-up-mainoksia sen sivuille, kun se oli kanssa ilmainen palvelu, niin piti keksiä uusi. Niin tämä StatCounter on ihan hyvä. Niin se osaa myös kertoa mielenkiintoisia statseja. Niin kuin, oikeastaan mä seuraan ehkä enemmän jopa niitä statseja, niin kuin sivujen latauksia ja mistä päin ne tulee ja kuinka paljon päivässä. Koska tähän taas näin ekonomistina tähän mainontaan palatakseni, niin sehän on yksi formaatti, on siis niin kuin myydä sponsorointia tai tehdä mainossopimuksia niin kuin tässä ääniformaatissa, mutta tähänhän liittyy nämä sivut myös tähän podcastingiin. Niinpä. Niin se on toinen formaatti, joka voi myydä siis niin kuin tavallaan, että te voitte tehdä tästä mediamiksiä. Se on aika mielenkiintoinen konsepti kanssa, koska se on, näyttää olevan tosiaan, että ihmiset käy aika paljon näillä sivuilla. Vaikka periaatteessa podcastingin idea onkin RSS-syöte ja tämmöinen niin kuin push-tekniikka, että sä vaan katsot, että aha, nyt se Hessun kahvilla on taas ilmestynyt ja lataa sen sun iPodista tuosta sun koneelta, etkä sä ikinä käy siellä sivulla. Mutta itse asiassa näyttää edelleen sillä, että aika paljon käy jengi siellä kuitenkin. No se on jo sen takia, että siellä on sitten nämä ohjelmamerkinnät. Nimenomaan, mutta toisaalta nekin menee. Ja linkit ja nämä. Mutta meneehän nekin sen RSS-syötteen kautta. Esimerkiksi iPodissahan on kätevä, kun kuuntelet Hessun kahvilla, niin painat sitä keskellä olevaa nappia, niin sä pystyt selailemaan siinä iPodin ruudulla niitä mun kirjoittamia show notesia. Eli joo. Mä en tiedä, niin, miten kaikissa soittamissa on. Jos ne show notesit pistää siihen RSS-feediin. Joo, ja sehän on kyllä ikään kuin maan tapa. Mutta niin. No. Mä jätän kyllä usein pistämättä. Että mä, aivan. Mulla on sitten ne ohjelmamerkinnät tuolla sivuilla mieluummin. Oikein. Okay. Jo sen takia, että esimerkiksi audiokastissa niitä saattaa tulla joskus ihan pirskatisti linkkejä ja muita, niin joo. Todennut, että käykää katsomassa sieltä, jos kiinnostaa. Kyllä. Kun se kuitenkin, jos sulla on yhteys siihen RSS-syötteeseen, niin sulla on yleensä yhteys internettiin ja sitten ei ole mitään syytä olla käymättä siellä. Niin, paitsi jos nyt puhutaan sivulla. Tästä, niin kuin, että sä lataat sen sun soittimeen. Eli se palataan tähän keskusteluun, että missä kuuntelet podcasteja. Eli esimerkiksi kun mä lataan podcasteja mun koneeseen ja sitten mä synkronoin ne mun iPodiin, niin mulla on itse asiassa ne kaikki show notes, sitten ne ohjelmat ja kaikki siinä iPodissa, ja mä pystyn selailemaan niitä tässä ruudulla, että jos olisi vielä tämmöinen niin kuin Apple-formaatissa tehty podcast, niin se varmaan, ja joku hieno video iPod, niin se varmaan näyttää sen siinä ruudulla sen kuvan, mikä siihen on liitetty, ja siihen puheen sekaan, ja sitten se näyttäisi varmaan jonkun linkinkin vielä, mutta eihän mä tietenkään sitä pääse klikkaan sitä, mutta iTunesissa mä pääsisin klikkaan sitä sitten. Eli tämä Enhanced Podcast-formaatti, jota mäkin käytin ykköslähetyksessä, mutta sen jälkeen mä siirryin tämmöiseen liberaaliin MP3-formaattiin, koska suurin osa jengistä kuitenkin kuunteli jollain muulla kuin iPodilla näitä lähetyksiä. Niinpä, siitä meinasin sanoa justiinsa, että esimerkiksi mulla on tuo Kreativen aivan läjäys, ja siinä ei tasan varmasti näy yhtään mitään muuta kuin sen tiedoston nimi. Nimenomaan, joo, siis että, joo. Että mikä siinä on. Mutta joo, tämä on just tätä niin kuin sekamelskaa vielä, että millä kukakin kuuntelee, mutta siis periaatteessa ne on siinä siellä ja näin. Mutta ja itse en ole mitenkään, iPodi on varmasti ihan hieno tuote, ei siinä mitään, mutta onhan se sen hinnoittelu ihan järjetöntä, jos vertaa no, ei se enää. Kreativen lootaan. No, onko sulla Kreativen flashisoitin vai kovalevysoitin? Mulla on ihan flashisoitin. Mutta jos sä vertaat siihen flashisoittimeen, vertaat iPodia vaikka, niin halvimmathan sä saat jo, suflan saat 49€ ja sitten vähän reilu 100€ maksaa halvin nano, että vai onko 100€ huitteessa se 2 giganen? Siinä, onko noin? Joo. Herranjestas, nehän on tullut hinnat alas. Nyt pitää katsoa Amstorista. Silloin kun mä kävin katsomassa viimeksi, niin se oli niin kuin halvimmat oli siinä 200 huitteella. Voi olla, että mun puhun, oho, padam, runtime error. Joo, no niin. Kuuluuko tuo muuten? Tervetuloa PC-käyttäjäksi. Nimenomaan, just sopivasti. Joo, mähän olen tosiaan tänään liikenteessä PC:llä johtuen siitä, että Macissa on pientä säätöä, mutta mä nyt, koska että mä puhun ihan koko ajan läpi ja päähän, niin mä tsekkaan vaikka iPodien hinnat tällä hetkellä. iPod Nano from 159€ on siis täällä Apple Storessa, mutta nythän iPodiahan myy nykyään myös Gigantti ja Markantalo, että niin 200 vähän noin päälle oli toi 30-giganen video-iPodi mun mielestä tuolla Gigantissa, kun yksi kaveri sitä on tilaamassa. Se tai osti sen sieltä, mutta se saa sen vasta kesäkuun eka päivä. Tätähän täytyykin sitten tutkailla. Joo, kannattaa. Apple-ihmisenä kai sitä pitäisi sitten iPodi olla. Onhan se sitten tietysti. Kyllä. Toi mun Kreative-luota on 512 megaa. Joo. Ja se maksoi 79 euroa. Ne on ihan hyviä ne kreatiivien vehkeet. Siitä tuli hirveän hyvät kuulokkeet. Siitä mun itse asiassa on pitänyt sulta kysyä, että millaiset, minkä tasoiset ne on ne kuulokkeet. No ne on ihan hirveät, siis ne AirBudit. Mä käytän itse tämmöisiä Kossin Porta Pro-kuulokkeita niin tässä niin kuin nytkin itse asiassa on päässä, kun nämä on kevyemmät kuin nämä mun studiokuulokkeeni, jotka hiostaa niin kamalasti, niin mä käytän näitä iPodin kanssa. Että mä, kyllä mä joskus pyöräilessä ja muuten käytän niitä AirBudeja, mutta ne on vaikka noinkin mageet ja viileet, kun ne on sitten hienot valkoiset ja kaikki tietää heti, että iPodin, kun se on coolia, mutta en mä silti tykkää niistä, kun ne on ihan hanurista, kun ne on huono soundi niissä. Joo, joo. Mutta, se on kyllä ikävää. Mä oon huomannut, että Surella on ollut mielenkiintoinen. Joo, se. Ne on lanseerannut tämmöisen nappikuulokesysteemi, joka eristää, joka on niin kuin johdettu suoraan näiden korvamonitori. Se on totta. Katalogista. Ja ne on vähän kalliimmat kyllä, mutta ne on varmaan varsin asialliset. Ja se on varsinkin, jos kulkee kaupungilla, mulla on usein se ongelma, että sitten menee autoa ja menee mitä tahansa ympärillä, niin ei sitä taho kuulla. Ei kuulla. Sitten vältää kauhean kovalla ja sitten se on jo haittaa korville. Kyllä, joo, se on ihan totta. Siis nämä on myös tämmöiset avoimet kuulokkeet, niin nämäkin on just semmoista. Tämä on sitten siitä hyvä, että kuulee mitä ympärillä tapahtuu, mutta aika kovaa joutuu kuuntelemaan kyllä. Mulla on mennyt kuulla jo musiikin harrastamisen kautta varmaan vuosia sitten. Mutta hei, 512 sufle, siis missä ei ole näyttöä, niin maksaa 79 euroa täällä Apple Storessakin. Pieni mainos vähän tähän väliin vielä. Joo, täytyy tutkailla näitä. Joo, mutta se sitten vielä lähemmin. Joo. Koska se on kyllä, mulla on kyllä venyy ja paukkuu toi 512. Sen takia, että mulla ei itse asiassa nykyään ole enää mitään musaa, että mulla on vaan podcasteja, koska ei mulla mahu sinne enää. Se on, en yhtään ihmettele, mulla on 30 giganen toi kovalevyversio ja se on kans aika täynnä. Mutta tämä taas menee vähän ohi aiheen, että mulla on vielä pari ihan podcast-aiheesta. Joo, palataan raiteille. Mutta tässä ollaankin menty jo aika pitkään, että kohta puoliin voisiko jo lopetella. Joo, saadaan jo. Ei tule hervotonta tiedostoa. Joo. Mutta Applesta kun puhuttiin tässä, niin Apple on isossa maailmassa, toisin sanoen Amerikan Yhdysvallassa, niin ne on ruvennut aktiivisesti promotoimaan podcastingia yrityksille, liikeyrityksille. Katos. Ja mä en tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tämä on vain uutinen, jonka kuulin Mark Jensenin Podsquadissa. Ilmeisesti niiden sivuilla ei kauheasti ole siitä, mitä ne on suoraan ollut yhteydessä liikeyrityksiin. Mutta isossa maailmassahan on tämä, että aika monilla liikeyrityksillä alkaa olla podcasti, ellei useampiakin. Joo. Esimerkiksi lehdillä on, mä tilaan useampaakin amerikkalaisen lehden podcastia. Joo. New York Timesilla taitaa olla jotain 6 podcastia pyörimässä, niillä on yksi jokaiselle osastolle. Just. Joo, se on, joo, mä kuuntelen kanssa Macworldin podcastia ja Jurus Verwar, mikä se on sen kaverin nimi, erikoinen nimi kaverilla, mutta tää on totta. Se on business maailmassa myös. Niitä usein vetää nuoremmat toimittajat, kyllä on huomannut. Mutta ihan mielenkiintoisia on esimerkiksi Scientific American on ihan hyvä, vaikka onhan ne varsinkin lehtien, nehän on vähän niin kuin mainoksia sille lehdelle, niin mutta kyllä niihinkin informaatiota usein mahtuu. Ja suomalaisistakin on, eikö se ole MicroPC:llä vai musta tietokonelehdellä, jommalla kummalla on podcast. Ne on tehnyt yhden jakson. Mä tilasin sen heti, kun mä huomasin sen tuolla iTunesissa, ja mä katsoin, vitsi, suomalainen oikein niin tämmöinen tietsikkalehen podcasti, ja tilasin sen. Ne oli tehnyt jostain sieltä messuilta, jostain, mistä oli Keski-Euroopasta, kun mikä se on se tämmöinen iso elektroniikkamessu, niin sieltä teki pienen ohjelman, ja sen jälkeen ei kuulunut mitään. No, että terveisiä vaan. Tätä. Podfader on hakenut. Joo. Se on harmillista, että näkee paljon näitä, että kokeillaan, että hei, tämä on mahtava juttu, ja sitten se on niinku yksi jakso, ja hei, tätä jaksoa. Käytännön työt vie kaiken ajan sitten. Mutta mä haluan vielä paukuttaa nyrkkiä pöytään. No, nyt. Kun podcast.net, perhana. Mä oon ilmoittanut niille jo 3 mun podcastia, eikä yksikään ole ilmestynyt sinne. No mikä ihme Feedit pitäisi olla ihan kunnossa, kun on feed-validaattorillakin tarkistanut ja muuta. No hemmetti. Okei, yksi niistä kolmesta. Yhden niistä kolmesta toi feedi ei ole kunnossa, koska mä en itse päivitä sitä feediä siellä. Ja mulla ei ole kontrollia sinne serveriin. Se on tämä Virtual Star Trek podcast, mitä mä teen. Ja siinä, kun kävin katsoa sitä koodia, niin oli unohdettu semmoinen kiva item-parametri sieltä, mikä sekoitti sen koko jutun. Just. Se on kiva justiin sen ohjelmakoodissa, että kun yksi rivi puuttuu, niin se on sitten sekaisin koko systeemi. Mutta kuitenkin. Aivan. Siis ties kuinka kauan aikaa sitten ilmoitettuja juttuja ei ole ilmeisesti. Se on siis ilmeisesti huono palvelu, eli siis Harmonikasta tämä podcast.net. No kun se on jännä, että se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen podcast direktori, eli mitkä sitä nyt suomeksi pitäisi taas sanoa. Hakemista. Hakemista, herran näin. Mulla on vähän se ongelma, että kun mä teen niin paljon projekteja englanniksi, niin mä tahon käydä vähän laiskaksi tässä suomentamisessa. Kyllä, kyllä. Mutta se on oikeastaan se ensimmäinen, kun mä ajattelin, että hei, että tämä podcastin juttuhan voisi olla semmoinen, että voisi vaikka kuunnella jotain podcasteja. Ja mä pistin hakukoneeseen, että podcast. Mm. Se oli ensimmäinen, mikä tuli. Just joo. Niin sieltä mä oon löytänyt sieltä suurimman osan niistä podcasteista, mitä mä kuuntelen. Aivan. Niin, aivan, toi on mielenkiintoista. iTunes ei olekaan siis se paikka, mistä kaikki löytää podcastit, vaan näistä direktoreista löytyy kans. Kato, siinä on se, että iTunes ei ilmesty Googlen hakuun. Se on ihan totta. Se on muuten ei käy tasan eikä onnenlahjat. Jos sulla ei ole täällä kaikki, niin mulla on Hessun kahvilla kahteen kertaan täällä. No niin. Mä kävin sieltä vilkaisemassa, että sä oot suomalaisten podcastien ensimmäisenä. On vai? Kyllä. Se aakkosissa. Ei se aakkosissa ole, kun siinä on niinku viimeksi tulleista alaspäin, niin se on niin viimeisin siellä, joka on tullut. Joo. Ja mä huomasin mun statistiikoista, että podcast.netin botti on käynyt katsomassa mun feediä. Just, aivan. Mutta, ja itse asiassa Googlebot tilaa mun feediä. Okei, joo, sama. Mikä on ihan positiivista. Mutta vaikka podcast.netin botti on käynyt siellä, niin ei. Niin siltikään, se on sutassut tyhjää sitten jostain syystä. Joo, ja tosiaan se eka, minkä mä ilmoitin, niin se oli niin kuin marraskuussa. Just. Jonka mä sen ilmoitin. Katos, onpa erikoista. Että podcast.net, jos olette kuulolla suomea ymmärrätte, niin nyt vaan. Itse asiassa suomea ymmärrätte niin systeemistä voisikin kertoa, kun oli podcast 411issa oli just siitä, että pysäyttäkää vaikka kadulta ihmisiä ja käskikää, että pistäkää joku promo tähän. Aivan. Mä en uskalla mennä kadulle koittaa sitä Suomessa, suoraan sanoen, koska sitä suomalaiset on vähän jöröä kansaa, jos vertaa vaikka britteihinkin, tai saatikka sitten amerikkalaisia, jotka olisi varmaan ihan, että no totta kai. Aivan. Mutta mitä mä oon nyt sitten tehnyt, mä päätin tehdä podpäivälle, niin on se, että mä pyysin mun kaikkia kansainvälisiä kavereita. Okei. Niitähän piisaa, niin mä oon pyytänyt niitä tekemään englanninkielisiä promoja, jotka kaikki tyyliin. Että aina kun mä haluan kuulla jotain, mistä mä en ymmärrä sanaakaan, niin mä kuuntelen podpäivää. Just, joo. Se on hyvä idea. Näitä rupeaa tulemaan ensi viikon podpäivissä sitten. No niin. Aina silloin tällöin, että aika monet on suostunut tekemään sen, mutta mä oon saanut tähän asti vasta yhdeltä sen, että katsoo. Okay. Mutta siellä on tulossa jopa ihan näiltä ansioituneilta kansainvälisiltä podcastaajiltakin muutamalta tulossa. Kato, Samperi, tähän kuulostaa hyvältä. Mutta saa nähdä, kuka saa aikaiseksi, kuka ei saa aikaiseksi. No niin. Että se on. Toi on mutta hyvä. Joo, olisikohan se, vai mitä halusit sanoa? Niin, kun sanoin vaan, että toi on oikein hyvä. Toi on erittäin mielenkiintoinen. Tässä yhteydessä täytyy sanoa, että Hessun kahvilaankin saa laittaa. Kaikki kuulijat, laittakaa terveisiä. Minä kuuntelen podcastia. Joo. Ja podpäivään kanssa. Joo, joka paikkaan. Audiokastiin. Kaikkiin näihin. Virtual Star Trek podcastinkin voi laittaa. Se olisi vielä hieno sellainen, että mä en ole koskaan kuullut tätä podcastia, mutta tämä on varmaan tosi hyvä. Nimenomaan. Mikä ihme? Mä en ole koskaan kuullut tätä, mutta mä kuuntelen tätä silti. Niin. Mä en tiedä, mikä on Star Trek, mutta mä kuuntelen Virtual Star Trek podcastia. Niin, hei, sehän on, toi oli hyvä idea. Aivan. Mutta niin, joo, sä olit sanomassa, että pitäisiköhän lopetella, kun joo, faili on niin kauhean. Audio Hijack Pro näyttää tunti 14 minuuttia. Mutta siinä oli se pieni moka välissä. Siinä oli se pieni moka, no mutta se oli ihan minuutti. 2 sekuntia, niin. Perran, että täytyy rutistaa vähän rujompaa MP3-koodausta, että haltit on tiedosta, mutta mikä siinä? Niin, asiaa on mielenkiintoista. Asiaa tuli. Asiaa tulee, asiaa. Ja jatkossa tulee myös. Että jatkossa myös, että mä en tiedä, no mä oon ainakin hollilla ensi viikolla, että se on enemmän sun. Joo, katsotaan, tässä on aika kiinni, säpinää on kyllä, mutta katsotaan, pidetään tässä yhteyksiä ja tiiviisti, ja tämä on oikein mielenkiintoinen formaatti, ja tosiaan nyt lisää niitä keskustelijoita tänne, että mä tykkään, niin, että tämä olisi hyvä tapa, että jos sinä kuuntelet tätä ohjelmaa, niin otapa yhteyttä, hessu@hessujärvinen.com esimerkiksi vaikka. Ja se, kun oli viimeksi puhetta siitä, että pitäisi kysästä ihan suoraan aivan ihmisiltä, niin se on ainakin multa jäänyt. Sama här, joo, ei. On ollut, mutta se muuten, nyt tulikin mieleen, piti vielä yhdestä asiasta sanoa. Musa ja suomalainen musa, kun oli puhetta siitä, niin, että se on, niin mä otin yhteyttä suoraan muutamaan mikseri.net-artistiin, josta pidän. Kysyin, että saako pistää musaa podcastiin, niin mä oon saanut vastauksia, että siitä vaan. Joo, kyllä. Että se on tapa, millä saa myös. Joo, mä yritin tämmöistä vähän kollektiivista tajuntaa siellä rakennella mikseri.netissä, mutta se oli, epäonnistui surkeasti. Mutta mä oon huomannut, että mitä tulee suomalaisiin ja kollektiiviseen tajuntaan, niin se toimii huomattavasti huonommin kuin noissa kansainvälisissä piirissä. Valitettavasti tuntuu siltä, mutta no, kyllä se tästä pikkuhiljaa runnotaan asia läpi. Mutta eiköhän se ole tässä. Tämä on tiukka paketti asiaa. Kyllä. Ja asiaa ja sen vierestä. Sitten taas seuraavalla kerralla sitten lisää. Hyvä, näin tehdään ja ei muuta kuin palataan ja kiitoksia, kun pääsit kuuntelemaan. Ohjelma, jota kuuntelitte, on Hessun kahvila.